ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ لیتے ہیں، تولے اللہ کا نام تیرے سب بنیں گے کام. چھوٹا بچہ اپنے ابا کو ابا کہتا ہے، ڈیڈی پاپا کہتا ہے، رحمت میں جوش آتا ہے. اللہ کا نام جو 100 دفعہ لیں گے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو اللہ کی رحمت میں بہت جوش آ جائے گا. جیسے بھی ہم گنہگار ہی صحیح، جیسے بھی انسان ہے تو اللہ کے بندے، اس کے سوا کوئی در بھی تو نہیں ہے. تو پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. یہ ہلکا سا تصور کر لیجئے، زبان سے اللہ نکل رہا ہے، دل سے بھی اللہ نکل رہا ہے، دل میں ایک زبان ہے اس سے بھی اللہ نکل رہا ہے، میرے بال بال سے، اس کمرے کے دور و دیوار سے، پوری کائنات میرے ساتھ مل کے اللہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اللہ جل جلالہ، یہ روحانی ناشتہ ہے. بھلے آپ کو دوسرے ناشتے کی خوشبو آ رہی ہو، یہ روحانی ناشتہ ہے. روح کو جب ملے گا پھر جسمانی ناشتے میں مزہ بھی آئے گا. اللہ کو خوش کر کے جو کھانا کھاتا ہے اس کو جو ہے دال روٹی میں بریانی کا مزہ آتا ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جانا چنی می بائے دم. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جو اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں اس میں وہ سارے صفاتی نام ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ نام ہے ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. صفاتی نام حضرت تعالیٰ فرمائے سے کوئی مسئلہ آیا، کوئی پریشانی آئی، اگر کوئی بہت زبردست ایمان ہے، کوئی ہمیں اٹھا کے لے کے جانے والے، ہم نے یا باطن میں پڑھ دیا تو اللہ کے باطن کی تجلی آ گئی، اس کو نظر ہی نہیں آیا، یا ظاہر پڑھ دیا تو نظر آ گئے. اس طرح اللہ کی رحمان والی سے بچائی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ دیا. تو اسی طرح یہ اللہ کا جو نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو اللہ کی رحمت میں ایک دم جوش آیا تھا کہ ایک بزرگ تھے، پل سے گر رہے تھے، ایک دم غلطی سے اللہ نکل گیا، وہیں ہوا میں معلق ہو گئے، مگر ایسا نکلا کہ دل میں غیر اللہ نہیں تھا، اللہ نے ان کی حفاظت فرما دی. پھر لوگوں نے ان کو کھینچ کے نکال لیا. یہ کوئی ویسی والی ڈائجس کی باتیں نہیں ہیں، ہمارے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں، صحیح ہمارے بزرگوں کی اپنی اکابرین کی باتیں ہیں. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے. شرابی کو جو نشہ آتا ہے اس سے زیادہ وہ تو حرام نشہ ہے. تو اللہ کے نام میں مجھے ایسا مزہ آ رہا ہے جیسے دور جام، جیسے شراب کا دور چل رہا ہو، اللہ کی محبت کی شرح. یہ آسمان سے اللہ تعالیٰ، الذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کے دلوں پہ سکینہ نازل کرتے ہیں. تو یہ آسمان سے شراب آتی ہے، اللہ والوں کو اتنا مزہ آیا کہ حضرت ثانی رحمتہ اللہ سے سائیں توکل شاہ کے زمانے بڑے تھے، فرماتے تھے مولوی جی یہ آصف کمال صاحب کے یہاں ایک ہندوستان سے بھی کوئی صاحب آئے، کوئی ان کے ابو کے بھی کوئی بھائی ہیں بھتیجے ہیں، بہرحال تو ان کی زبان ہی ایسی ہوتی ہے، وہ بھی ایسی زبان ہے. تو مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے، ہو جاوے ہے. یہ ہندوستانی زبان ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے فرماتے تھے مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں تو میرا منہ میٹھا ہو جائے، خدا کی قسم مولوی جی میرا منہ میٹھا ہو جائے، تو یہ اللہ کی محبت کا مزہ. حضرت بھی فرماتے تھے کہ اللہ کی محبت کا، اللہ کے نام میں اتنا مزہ ہے کہ سارے عالم کی لہلائیں کیا جانے، سارے عالم کے سیب اور انگور اور آم کے مزے اور امرود کے مزے یا جو بھی جس کو پسند ہے وہ کیا جانے اللہ کے نام میں جو مزہ ہے. تو اس کا مزہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے روزانہ تھوڑا سا وقت. اس وقت جو ہے کوئی کچھ بھی دل میں نہ ہو، بس اللہ کا نام لے. تو جو اللہ کا صبح نام لے گا اللہ تعالیٰ سارے کام اس کے بنا دیں گے، ہر کام میں اس کے لیے آسانی فرمائیں گے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نشا سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بھی آ رہا ہوں تو اللہ والوں کی نقل کر لے. حضرت والا رحمۃ اللہ اس طرح عاشقانہ ذکر کیا کرتے تھے، تو آٹومیٹک نقل کی برکت سے اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور اصل بھی ایک دن عطا فرما دیں گے. مزہ خود بخود آئے گا جب یہ عاشقانہ ذکر کرے گا انسان. خواتین جو سن رہی ہیں وہ صرف سبحان اللہ کا اس کی جگہ ذکر کریں گے، مگر یہ جو عاشقانہ حضرت والا کے طریقے پہ ذکر ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مگر اس سے ایک مزہ آ جاتا ہے اللہ کے نام میں. ورنہ اس طرح بھی پھس پھسا بھی ذکر ہو سکتا ہے، اللہ اللہ اللہ اللہ اور ایک اللہ. لیکن کتنا بڑا نا، حضرت والا اپنی خانقاہ میں لگوایا تھا اللہ کا نام اور اس کو دیکھتے رہتے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ نے، اللہ کا نام لکھوا کے یہ لگایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام کی واقعی میں لذت اور مٹھاس عطا فرمائے. دیکھنا اس میں اصلاح اخلاق کتاب اوپر رکھی ہوگی. ویسے تو ہمارے حضرت والا کا عاشقانہ بیان ہوتا تھا، کیونکہ ابھی یہ چار پانچ دن ہیں پھر ہمارے حضرت شیخ تشریف لے آئیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے. روزانہ اخلاق پہ بیان ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھ سے پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں، اور جو نرمی سے محروم رہا ساری بھلائیوں سے محروم رہا. ایک ہوتی ہے نا ایک مرید کے بعد شیخ کی بات ہے بھائی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو آخری نبی ان کی ایسا کہ ساری کائنات بنائی گئی. قریب وہ ہوگا اور سب سے اچھا لگنے والا اس کے اخلاق اچھے ہیں، اور سب سے دور رہنے والا وہ شخص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اخلاق خراب ہیں. مگر یہ بات آتی ہے عشق مجازی سے بچنے کے بعد، ورنہ جو لڑکے لڑکے وہ عاشق ہے اس کو تو اخلاق و اخلاق کی کوئی فکر نہیں ہوتی. جو شخص نظر کی بات کرے گا جو لڑکیوں سے بچے گا، بولے کون سی بھی لڑکی ہو، آفس کی لڑکی ہو یا خاندان والی ہو یا ماسی ہو یا باہر پوسٹر والی ہو یا فیس بک یوٹیوب والی ہو، ان سے جو بچے گا اس کے بعد اخلاق کی باری آتی ہے. ورنہ جس کو جو لڑکے لڑکیوں کے مقام پہ گھسا ہوا ہے گندے مقام پہ، اس کو اخلاق کی کیا پڑھوا. اچھے اخلاق کیا ہیں اس کو روزانہ پڑھ رہا ہوں، مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. توبہ یہ اچھے اخلاق ہے، صبر تین قسم کا صبر ہو، گناہوں سے بچنے میں اخلاق اور عبادت پہ کرنے میں اور مصیبت پہ صبر کریں. اور چوتھی تفسیر حضرت والا نے فرمائی، میری تفسیر یہ ہے چوتھی تفسیر کے چہرے سے بھی ظاہر نہ ہو کوئی پریشانی ہے. اور شکر اور خوف، شکر بتا چکا ہوں پچھلی دفعہ، خوف اور امید، دنیا سے بے رغبتی بھی اچھے اخلاق ہے. دنیا بھلے کمائے مگر بے رغبت رہیں. حیا اللہ پر بھروسہ، اللہ کی محبت، اللہ سے ملاقات کی تڑپ. ابھی رات کو یہ خط کا جواب دے رہا تھا، وہ پریشان تھے صاحب کہ جو ہے مجھے موت آ گئی تو کیا ہوگا. میں نے ان کو لکھا کہ بھائی موت تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے, ایک پل ہے. ہاں مرتے وقت تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, ہر کسی کو ہوتی ہے. تو اگر نیک اعمال کیے ہوں گے تو روح آسانی سے نکل جائے گی, اگر گندے اعمال کیے ہوں گے تو روح نکلنے میں مشکل ہوگی. عبادت میں صرف اللہ کو خوش کرنے کی نیت کرنا اور عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنا, اس کو صدق کہتے ہیں. کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں سنت کے خلاف, ایسے ہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اللہ اکبر کیا یوں کر لیا, سنت یوں ہے. سنت کے مطابق ادا کرے گا صدق ہو جائے گا. یہ دھیان ہر وقت رکھنا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں, ہر وقت یہ دھیان رہے. ہر روز اپنے اعمال کا حساب خود کرنا کہ کیا کیا ہم سے نیک اعمال ہوئے, کیا کیا برے اعمال ہوئے. اور اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا, معرفت اور عظمت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنا. اب اچھے اخلاق کیا ہے, وفائے عہد, یعنی بہت لمبی اس کی بیان ہے, وعدے کی پاسداری کرنا, تواضع, رحمت اور شفقت, اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا, توکل, اللہ کے پر بھروسہ رکھنا, حلم, برداشت, تفویض. ایک تجویز ہوتا ہے, حضرت عنہ فرمایا ہم نے یہ بلڈنگ بنا رکھی ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. اور جب اس کو ہٹایا, اس کی گہرائی میں دیکھا, بیسمنٹ میں, اس میں لکھا تھا مجھے یہ کام کرنا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس میں راضی رہنا چاہیے. تسلیم و رضا اور یقین. اس کے بعد فرمایا اخلاق کی حقیقت یہ ہے, یہ بڑا عجیب حکیم الامت نے فرمایا کہ کسی کو کسی قسم کی تکلیف ظاہری یا باطنی, سامنے یا پیٹھ پیچھے نہ پہنچے, ظاہری بھی یا باطنی بھی, سامنے یا پیٹ پیچھے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. یہ اخلاق کی حقیقت ہے. اب برے اخلاق کیا ہیں؟ عجب. عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, اور کسی طرف بھی اپنی طرف نظر جا رہی ہے, علم, عمل, تکب اور پیسے, تقویٰ وغیرہ, یہ جو بھی ہے وہ سب اللہ کی عطا ہے, ہمارا تو کمال نہیں ہے. تکبر, کسی انسان کو حقیر سمجھنا, چغل خوری, ہر وقت چنگیاں لگا رہا ہے, کینہ رکھنا, حسرت رکھنا. کینہ کہتے ہیں دل میں انتقام کا جذبہ, غصہ بھرا ہوا ہے دل کے اندر, بدخواہی ہے, ہر وقت اپنے جو کسی کی بھی بدخواہی چاہ رہا ہے, بدگمانی ہے, حب دنیا, یہ دنیا کی اتنی محبت کر لی کہ نماز چھوڑ دی, فضول اور خلاف شرع کلام کی حوث, فضول کام, یعنی ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے, فیس بک پہ بیٹھا ہے, یوٹیوب پہ بیٹھا ہے, کوئی کام ہی نہیں, زندگی کا ہر لمحہ ضائع کر رہا ہے. ہمارے حضرت والا کا آخری بیان ہوا تھا, بہت درد بھرا, اس میں بہت درد سے فرمایا تھا ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض مت کرو. غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, بخل, کنجوسی دکھانا, ریاکاری, شہوت اور بدنگاہی اور عشق مجازی, یہ تو بڑے خبیث عمل ہیں. شہوت, بدنگاہی, عشق مجازی کی وجہ سے انسان سارے گندے اعمال کر لیتا ہے. تو آج جو ہے اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق میں ہے, اللہ سے امیدوار رحمت رہنا اس کا طریقہ. اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں. اس سے معلوم ہوا رحمت کا امیدوار رہنا ایمان کا جز ہے. طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی خوب فرما برداری بات کرے, نافرمانیوں سے خوب ہمت کر کے بچے. یہ طبعی بات ہے, طبیعت کی بات ہے. آدمی جس کی اطاعت کرتا ہے اس سے امیدیں بھی رکھتا ہے, اور جس کی نافرمانی کرتا ہے اس سے دل کو وحشت اور ناامیدی سی ہو جاتی ہے. اور توبہ کرتے وقت امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی غیر محدود وسعت پر نظر رکھے. اللہ کی رحمت, رات کو ایک شخص کا جواب بچائے مایوس تھے, میں نے کہا کہ اللہ کی رحمت تو 99% وہاں پر ہے, 1% ماں کی محبت بچے کے دل میں رکھی ہے اللہ نے, بچے کے دل میں ماں کی محبت, 99% وہاں اللہ تعالیٰ رحمت دکھائیں گے اپنی. اور یقین رکھیں میری توبہ ضرور قبول ہو جائے گی. جب تھوڑی سی بارود سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت میں کتنی طاقت ہوگی, اس سے گناہوں کے پہاڑ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ, ایٹم بم ہوتا ہے اس سے پورا ہیروشیما وہ تباہ ہو گیا تھا. تو اللہ کی توبہ بھی ایک ایٹم بم ہے. اللہ کتنے گناہوں کے پہاڑوں سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, مگر رحمت کے سہارے پر بے خوف ہو کر گناہوں کا عادی بن جانا سخت دھوکہ اور خطرناک ہے. کیا مرہم کی ڈبیا جو جلنے میں 100% مفید ہو, اس کے سہارے پہ کوئی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ کیا آگ جل رہی ہے چولہے پہ, اس میں کوئی ہاتھ میں ڈالے گا کہ بھائی مرہم رکھا ہوا ہے میں بعد میں مرہم لگا لوں گا؟ تو توبہ کے سہارے پہ, رحمت کے سہارے پہ گناہ نہیں کرنا چاہیے, یہ دھوکہ ہے. تو اللہ کی رحمت سے نومید نہیں ہونا چاہیے. اچھے اخلاق میں یہ بھی آتا ہے. دنیا اور ہرس کی محبت، ہرس اور دنیا کی محبت کا علاج، اس کا سب سے عمدہ علاج یہ ہے کہ بزرگوں کی مجالس میں حاضری دیا کریں، ان سے تعلق مع اللہ کا طریقہ معلوم کر لیں. جب دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق راسخ ہو جائے گا، دنیا کی طرف سے قلب خود ہی بے رغبت ہو جائے گا. صرف ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ اس بیماری کو دور کر سکتی ہے. دنیا کی بے ثباتی اور موت کو سوچ لیا کریں. ان اشعار کو کثرت سے پڑھنا بھی دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرتا ہے. دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مبیس کفن تھا، مشین بدن تھا، جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربا کرے. آگے شیر ہے، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی. ابھی ہم باہوش ہیں، سانس اکھڑ گئی. جب کون آئیں گے؟ وہ روح قبض کرنے اسرائیل اسلام آئیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے. روح کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. یہ سارے ہنگامے، ارے گھر بن رہے ہیں، ارے پلاسٹر ہو رہے ہیں، ارے ڈگریاں لی جا رہی ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے، سب ہنگامہ حیات خاموش ہو گئی کر گئی. قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. یعنی جب موت آیا تھی، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مگر اس میں روشنی نہیں ہوتی. قضا کے بعد ہوئی سرد نفس کی دنیا، نہ حسن و عشق کے جھگڑے نہ مال و دولت کے. جب موت آ گئی، نفس کی جتنی دنیا ہی سب ٹھنڈی پڑ گئی، نہ حسن رہا، نہ عشق رہا، نہ مال رہا، نہ دولت رہی. کبھی کبھی قبرستان جا کر دنیا داروں کے حشر اور انجام کو آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ اب ان کے بنگلے اور کار اور دولت اور ملازمین کہاں ہیں. اب صرف ان کے اچھے اعمال ہی کام آ سکتے ہیں. جس طرح ایک قیدی دوسرے قیدی کو نہیں چھڑا سکتا، چھڑانے والا باہر سے آتا ہے، اسی طرح دنیا کی محبت اور قیدی سے آزادی نہیں دلا سکتا. اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، جو بظاہر دنیا میں ہیں مگر اپنی روح کے مقام میں وہ دنیا سے باہر ہیں. حضرت والا فرما رہے ہیں، میرا شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے اپنی رحمت سے، کہ ہمیں ہر وقت یہ شریعت پہ چلنے کا استدار رہے، تو پھر آسانی رہے گی. قربانی آ رہی ہے، تو اس میں قربانی کے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے. جیسے کوئی بچہ، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کوئی باہر رہتا ہے، اب آپ ہر سال اس کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور اس سے وکالت نہیں لی، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگی قربانی. ہاں، اس نے ہمیشہ کے لیے کہہ دیا کہ ہر سال آپ میری طرف سے قربانی کر دیا کریں، تو جائز ہو جائے گی. مگر اس سے پوچھنا ضروری ہے، وکالت وہ آپ کو وکیل بنائے گا، پھر آپ یہاں پہ گائے وغیرہ میں حصہ لے کے وہ قربانی کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، مفتیان کرام سے اس کو پوچھ لینا چاہیے. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی قیمت کی مقدار ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. پچھلے سال تو بتا رہے ہیں 40,000 بنتی تھی قیمت، اب اس سال میں پوچھوں گا بھی جویلرس والوں سے کتنی قیمت بنتی ہے. اتنی قیمت کسی کے پاس ہو ایکسٹرا، اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اور جو ہے، اگر کسی نے 3 دنوں میں قربانی نہیں کی اور پھر بعد میں پتہ چلا اس پہ قربانی واجب تھی، تو یا پچھلی غفلت میں زندگی گزاری، کبھی قربانی کی نہیں. بہت سی ایسی خاتون تھی، انہوں نے کبھی قربانی نہیں کی تھی، سچی توبہ کی، پھر ماشاء اللہ سارے پیسے جمع کر کے ہمارے حضرت والا کو جمع کرائے. تو جتنے سال گزر گئے ان سب کو پیسے کو جمع کرے گی، ایک قربانی کے مقدار کی قیمت، اور پھر اس کو جمع کرانا پڑے گا. اسی طرح ابھی جو جن پہ قربانی واجب ہے، یہ مستحب عمل ہے. تقریباً شاید اتوار کی رات مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا. ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا، مونچھیں صاف نہیں کرنی، یعنی بال وغیرہ نہیں کاٹنے. اپنے اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ اگر اتوار کی مغرب سے پہلے ہی وہ سب اپنے حجامت وغیرہ کروا لیں جن پہ قربانی واجب ہے. اور چونکہ حاجیوں سے مشابہت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور یہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، پہلی ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی محبوب ہے. شب قدر کی راتیں محبوب ہیں اور ذوالحجہ کے دن محبوب ہیں. اس میں جو بھی اعمال کیا جاتا ہے اس کا بہت زبردست ثواب ملتا ہے اس کا، مگر اس میں جو گناہ کرے گا اس کو، تو اس لیے ان دنوں میں اپنے مشائخ کے ساتھ رہنے کا معمول بنا لیا ہے سب سے، کیونکہ شارٹ کٹ طریقہ ہے. ویسے ہم لوگ اعمال تو نیک کرنے چاہیے، ان کی راتیں ہی بہت افضل ہیں. والفجر والیالی العشر میں انہی 10 دنوں کی قسم کھائی گئی ہے. اور اسی طرح تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا ہے اس میں، وہ تو خیر مفتی صاحب بتا دیں گے مسجد کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ. خواتین پہ بھی واجب ہے، مردوں پہ بھی واجب ہے ایک دفعہ تکبیر تشریق کہنا 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ہے نا؟ تو ابھی وقت ہے اس وقت، اور اسے اس میں 14 اگست بھی آ رہی ہے. 14 اگست کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس ہمارے اکابرین نے اسے بڑی قربانیاں دیں، تو ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے کہ وہ جھنڈا وغیرہ لگا لیتے اپنے گھر کے اوپر، بس ایک جھنڈا لگا لیا کافی ہے. باقی اسٹالوں میں جا کے آج کل تو اتنا اس میں فیشن بن گیا ہے، بلڈنگیں سجتی ہیں، پیسے ضائع ہوتے ہیں، لائٹیں جلائی جاتی ہیں. ہاں جس طرح حضرت والا کے پاس جھنڈے کے اوپر لائٹ لگا لی بس اتنا کافی ہے، باقی فضول خرچی کرنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح بچیاں جو ہیں، کتنے ڈریس آ گئے ہیں بچیوں کے، ڈریس الگ بچوں، اور کسی کو شوقیہ پہن لے تو صحیح اس کو فرض واجب نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا ہے. تو نہ ہم کسی پہ تنقید کریں گے، ہیں بڑوں کا بھی آ گیا، تو ہیئر بینڈ بھی ویسے ہی ہے، تو پھر لڑکے بھی ویسے ہی پورے گرین بنے، منہ گرین وائٹ کیا ہوا ہے، یہ تو سب خامہ خائی کی باتیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں وطن کی محبت ہے، اس سے بڑھ کے تو اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اس وطن کے لیے ہمارے اکابرین نے کتنی قربانیاں دی ہیں. محمد علی جناح کا نکاح قائد اعظم وہ کہتے ہیں، ان کا نکاح جنازہ جو ہے ماں شبیر احمد عثمانی صاحب، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب نے پڑھایا رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت کے جو خلیفہ تھے انہوں نے پڑھایا جنازہ ان کا. باقاعدہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ اپنا وفد بھیجتے تھے قائد محمد علی جناح کے پاس کہ ان کو دین کی باتیں سکھائیں، تو وہ آخر میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھی، نمازیں شروع سے پڑھتے تھے، پھر جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا اور فرمایا تھا کہ میں، یعنی ان کے مسلک پہ انتقال ہو رہا ہے محمد علی جناح کا. تو ماشاء اللہ آخر میں وہ صحیح ہو گئے تھے. اور اسی طرح جو ہے پاکستان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، یہ بہت بڑی دولت ہے. کیونکہ میں سعودی عرب میں رہتا تھا نا، تو وہاں پتہ چلتا تھا کہ پاکستان کے پاس جب ہم آتے تھے، پہلے یہاں غربت وغیرہ زیادہ ہے، بے روزگاری وغیرہ، اب تو خیر اتنی حالات بہتر ہیں، پہلے تو ایسے حالات نہیں تھے، چھینا چھپٹی اور یہ سب چوری ڈاکہ زیادہ تھا، ابھی بھی ہیں وہاں کم ہے. تو مگر یہ کہ دین کا کام یہاں بہت زبردست ہے، جتنے داڑھی والے یہاں نظر آئیں گے وہاں تو اکثر داڑیاں بالکل کٹ گئیں. اس کی وجہ ہے کہ پیسہ آیا، ریال آیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، مفہوم ہے کہ عرب جو ہے وہ عجم، ان کے دل عجم ہو جائیں گے، عرب میں رہیں گے دل عجم ہو جائیں گے، دل میں یہودیوں کی محبت اور کافروں کے طریقے آ جائیں گے، اور عجم جو ہے وہ عرب بن جائے گا. اکثر وہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کی طرف اشارہ ہے، یہاں پہ عرب ہے، عجم ہے، مگر یہاں پہ لوگ دیکھیں گے سب تقوا سے رہتے ہیں. جیسے ایسے تقوا تو بہت ہی کم ہم نے اپنے بزرگوں میں جو اخلاص اور تقوا للہیت پائی ہو کہیں اور نہیں پایا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی النبی الامی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ والا بنا دے، اخلاص عطا فرما، شرف قبولیت حسن بیان، درد دل عطا فرما، آج کے دن کے سارے کام بنا دے، ہر مشکل سے نجات دے دے، ایسی جگہ سے رزق کے حلال واسعہ کا انتظام فرما جہاں سے کوئی ماننا ہو. ہمارے دوست سے ان کا انٹرویو ہے، اللہ کامیاب فرما. اور عبدالسمی میاں، اعجاز میاں کو رزق کے حلال واسعہ عافیت کے ساتھ جلد سے جلد عطا فرما، اور ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرما، بیویوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا، بچوں پہ رحم کرنے والا بنا. اے اللہ نظر کی حفاظت کی 100% توفیق دے دے کہ ہم ایک نظر بھی خراب نہ کریں، ایسی حیات دے کہ زندگی کی ہر سانس آپ پہ فدا ہو، ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے. آپ اے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور آپ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ارادے دیکھیے کہ ہمیں زندگی، ہمیں وہ ایسی حیات دے، ایسی لائف، ایسی زندگی دے کہ ہر سانس آپ پہ فدا ہو، ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے. اور یا اللہ تعالیٰ بچوں کے ساتھ بچہ بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ خاص فضل فرما، چھوٹوں پہ رحم کرنے کی، بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق دے، سفید داڑھی والوں کا، علماء کرام کا ادب نصیب فرما. اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے، با ادب بنا، بے ادبی سے بچا. اے اللہ سب سے بڑا ردہ والدین کا ہوتا ہے جن کے زندہ ہیں، ہمیں اپنے والدین سے اب بھی نہ کریں، ماتھے پہ بل بھی نہ آئیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق دے دیجیے. اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین چلے گئے ان کی مغفرت فرما, اور پھر ساس کا رتبہ ہے, پھر شیخ کا رتبہ ہے. اے اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے, آپ راضی ہو جائیے, میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دیں, سرکار کے زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دیں, حضرت والا کو عافیت سے رکھیے, عافیت سے واپس لاہور سے کراچی لے آئیے, اور خوب زبردست آپ کام لے رہے ہیں, مزید ترقیات سے نوازش فرمائیے. اللہ ان کو وہ خوب صحت توانائی عطا فرما, حسن بیان شرف قبولیت درد دل, اور پورے لوگوں کا رجوع کی طرف بھوک بڑھا دیجئے, اور جتنے مشائخ علماء کرام ہیں اللہ سب سے سب کو زندگی میں برکت عطا فرما, اور یا اللہ آپ راضی ہو جائیے, ہمارے دل کو بوز اور کینے سے صاف فرما دے, حسد سے پاک فرما دے, تکبر سے پاک فرما دے, اپنی اشد محبت عطا فرما, اپنی محبت دے دے, نفس سے زیادہ, اہل و عیال سے زیادہ, ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما, مجھے بھی اور جو بھی لوگ بیمار ہیں ہمارے گھر میں خاندان والوں میں, سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجیے اپنی رحمت سے, اور راضی ہو جائیے. صلی اللہ علیہ نبی امی. اور یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے, جو امید رکھتے ہیں, جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے, جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا, تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیں. اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اے اللہ ہمارے گھر میں خاندان والوں میں جس کی جو جائز حاجت ہے پوری فرما دیجئے, بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما, جن کے بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے جو ان کے رشتے عطا فرما, اے اللہ تعالیٰ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضوں کا غیب سے انتظام فرما, مجھے بھی میری اولاد کو ہمارے گھر والوں کو سب کو اللہ والا بنا دیجئے, اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ہماری اولاد میں سے اگر کوئی بگڑ گیا تو اللہ اس کو بھی ہدایت دے کے جذب فرما کے اللہ والا بنا دیجئے. صلی اللہ علیہ آمین بھی حرمتی سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دیکھیں آپ اگر وہ جلدی آئیں گے تو پھر وقت پہ آپ کو فون کرتے ہیں نا.